Duminica trecută citeam câteva versete din Epistola Pavel către Filipeni, o epistolă scrisă din închisoare, bineînțeles, amintindu-ne și data aceasta că nu este pur și simplu Pavel care vorbește aici. Apostolul Petru este cel care menționează în prima sa epistolă că aceste scrieri pe care noi le avem înaintea noastră și le citim sunt de fapt inspirația Duhului Sfânt prin oamenii săi. Oamenii au vorbit de la Duhul Sfânt. Nici o prorocie nu este de inspirație umană, ci oamenii au vorbit la Duhul Sfânt. Și ceea ce Pavel scria filipenilor bisericii din Filipi sunt de fapt cuvintele lui Dumnezeu. Citeam în versetul 12, spune Pavel aici că nu că deja am și obținut sau mai bine zis că am și fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și ia ghiciți ce? Astăzi tot asupra acestor versete vom zăbăvi. De fapt, vom continua de unde ne-am putut data trecută. Spuneam că viața creștină, de fapt eram provocat acum două duminici din urmă prin pastorul Brian din Bistrița, asupra acestui aspect al viețuirii creștine. Viața de credință este o alergare, dar nu orice fel de alergare. Mie vine să spun că este o alergare de garduri, știi? Peste garduri. Ați văzut cât de greu este și ce efort. Dar viața creștină nu este 100 de metri garduri. Este un maraton, o alergare de tip maraton. Termen lung, distanțe lungi. Viața noastră este o alergare. Și depinde de fiecare dintre noi cam ce facem cu această alergare. Pentru că Apostolul Pavel ne provoca aici, abordarea Apostolului Pavel asupra acestui aspect al vieții de credință, viața cu Dumnezeu, este cum alergăm. Și iată cum alergă el. Uitați-vă în versetul 12 ce spune: nu că deja am și obținut sau că am și fost făcut de săvârșit, spune. Am obținut premiul. Orice alergare, orice întrecere sportivă are un premiu, fiindcă este un premiu pe care îl donez pentru o cauză nobilă, fiindcă este un premiu pe care îl vei atârna acolo unde vei colecționa toate medaliile, premiile pe care le-ai obținut datorită strădanii tale. Dar alegarea aceasta ține în fiecare dintre noi dacă vrem să o facem până la capăt. Pavel spune aici, are o evaluare zmerită, spune: nu că am și obținut. Gândiți-vă la un alergător care la un moment dat, pe la jumatea alergării lui, distanței pe care o a alergat, de exemplu, o alergare de tip maraton, se hotărăște: am ajuns. El riscă cel puțin să fie luat de nebun sau pur și simplu de prost. Dar la fiecare dintre noi, în alergarea noastră, în umblarea noastră cu Dumnezeu, să ne întrebăm, fiecare dintre noi, oare cum suntem noi? Ce suntem noi în realitate când ne oprim? Și o să mă întrebați, dar de ce ne oprim? Am văzut că sunt obstacole în alergarea noastră. Însă, cred că cel mai mare obstacol în alergarea aceasta o prezentăm chiar noi, chiar atitudinea noastră. Pavel are o evaluare smerită, nu că deja am și obținut. Cu alte cuvinte, îmi dozez efortul, mă gândesc foarte bine la fiecare pas. Știu unde trebuie să sprintez, știu unde trebuie să o las mai moale. Nu e la întâmplare, dar atitudinea rămâne asemenea unui alergător care știe limitele. Nu că deja am și obținut, spune el în versetul 12, Apostolul Pavel. Mai bine zis că am și fost făcut de săvârșit. Dar spune mai departe, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Pavel, abordarea lui conține un scop și un scop sfânt. Spuneam la trecută că felul cum se exprimă Pavel aici, cu privire la abordarea asta vieții creștine ca alergare, este cam ciudat. Să spui, caut să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus, Hristos fiind, dacă este să-L asemuim, potrivit scrie din Evrei, capitolul 12, antrenorul nostru, comandantul nostru, da? Antrenorul. Cum adică să fii apucat de antrenor? Spuneam că rezultatul alegării noastre, alegării oricărui sportiv, ține foarte mult de antrenorul nostru. Deci este în stare. De natura lui, mai bine zis, de caracterul lui. Pentru că eu risc să devină exact ce a fost el, dacă nu mai mult. Dar antrenorul nu este un, este un antrenor interesant care spune aici, Pavel spune, eu am fost apucat de Hristos Iisus. Un scop sfânt, urmăresc să apuc premiul. Vedeți, este interesant să ne gândim la viața creștină că Dumnezeu are un scop cu noi. Scopul ăsta e un scop sfânt, nu este din ăsta ordinar, să zicem, obișnuit. Nu este o cunună care vestezește, spune Apostolul Pavel în altă parte. Nu este o valoare trecătoare, o apreciere trecătoare. Noi ne pricepem să facem lucrul ăsta și e minunat. Dar știți cum e? Și cu medaliile, ele pot fi uitate. La un moment dat pot fi chiar aruncate, pentru că nu mai reprezintă prea mult. Pot fi uitate, praful se pune pe ele și ajungem să uităm, practic, ce am realizat. Dar Pavel spune, eu nu vreau să apuc, să prind, să câștig orice fel de premiu. Premiul meu este, în primul rând, să fiu apucat, apreciat, să fiu întocmai ceea ce antrenorul meu vreau să fiu. De aceea spune, eu am fost apucat de Hristos Iisus. Și spune mai departe, fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat, din nou aceeași atitudine zmerită, calculată, realistă, dar spune, însă fac un singur lucru. Aici am subliniat noi data trecută. Fac un singur lucru. Dacă ne uităm la singurul ăsta lucru, este un lucru dublu. Dacă... De ce spune? Uitând ce este în urmă și ce îmi spune? Aruncându-mă înainte. Sau dând bătaie înainte. Cu toată forța înainte. Un singur lucru. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Data trecută am vorbit despre uitându-mă, uitând totul în urmă, da? Uitând ce este în urmă. Am văzut că sunt multe lucruri care ne țin pe loc. Viața trecută, obiceiurile trecute, lucruri care ne s-au întâmplat în trecut și am subliniat acele lucruri care ne produc durere. Și acolo unde suntem ispitiți să nu iertăm. Pentru că neiertarea este un stăpân crud care ne handicapează. Ne macină în fiecare zi. El aduce amărăciune și în Evrei capitolul 12 chiar asta e avertizarea. Să nu lăsăm niciun lăstar de amărăciune. Să știu că sportivii adevărați sunt sportivii care reușesc să-și înfrângă înfrângerile. Să-și înfrângă înfrângerile. Să le lase în urmă. Ce a fost, a fost, învăț. Da, mă uit în urmă doar pentru a învăța lecțiile. A învăța din lecții. Dar nimic mai mult. Pentru că a fi apucat de Hristos înseamnă să renunți la trecut. Vrei să trăiești în prezent? Trebuie să te uiți în viitor. Și tocmai despre asta vrem să vorbim astăzi. Deci Pavel avea o alergare, o abordare a alergării lui una smerită, fiind conștient că este om, că este, are slăbiciuni. Avea un scop dincolo de lumea asta, nu apreciere umană, ci o apreciere cerească, dar avea și o determinare clară. Fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Dar oare ce înseamnă aruncându-mă înainte? M-am zis că nu pot să am doar un singur mesaj, doar despre uitând ce este în urmă. Bun, uităm, dar e foarte posibil să ne blocăm. Ce înseamnă că Apostolul Pavel spune aici, mânat Duhul Sfânt, și aruncându-mă înainte? Imaginea este acelui alergător care nu alergă așa cu burta în față, cum aș alerga probabil eu, că e mai greu, știți, te cocoșesc dacă ai ceva în față. Bine, unii dintre noi sunt scuzați, apropo, cu dacă au ceva în față. Mă refer la Doamne. Dar e greu să alergi cu greutatea în față. Alergarea potrivită, postura potrivită este să fii îndreptat ca un mic, să zicem așa, înainte. Să fii hotărât, să ai unghiul potrivit, frecare cât mai puțină cu aerul și să fii cât mai decis cu privire la legarea ta. Pavel spune aici, fac un singur lucru. Imaginea aceasta este imaginea unui om care știe clar. Este o direcție clară. Știți, noi trăim într-o lume în care cum se apreciază eficiența noastră? În măsura a cât de multe lucruri poți face. De ce? Că trăim într-o vreme în care tehnologia ne ajută la acest lucru. Dar hai să ne gândim, nu a fost așa. Virtutea adevărată este să faci un lucru și să-l faci bine. Noi românii ne-am întrecut și ni s-a dus buhul, spune așa, vestea în lume, că noi știm să facem ce? De toate. De toate, dar mai nimic, mai exact. A fi profitabil, a fi cu adevărat bun, înseamnă a fi concentrat, a face un lucru și a-l face cât se poate de bine. A-l face în așa fel încât să nu mai trebuiască să fie adăugat nimic la el. Și noi nu gândim așa în lumea noastră, pentru că suntem presionați în fel și chip. Și vorbind despre muncă, ești angajat și s-ar vrea să fii și secretară, și electrician, și femeie de serviciu, și dacă se poate. Și dacă ai putea să dai 25 din 24 de ore acolo, ar fi cel mai bine. Ziceți că nu este așa. Dar să ne punem nouă întrebarea, cum alergăm? Bun, lăsăm lucruri în urmă, dar ca să lași în urmă, eu consider că e important să știu unde mă duc. Spre ce mă îndrept? Cum mă îndrept? Când misionarul și exploratorul David Livingstone s-a întors după multă vreme din Africa, a fost întrebat, ce vei face mai departe? Și el a răspuns foarte simplu, dar concret, sunt gata să merg oriunde, dar numai înainte. Dar numai înainte. Mă întreb dacă e un lucru care îl consider că e pus sub încercare în vremea noastră. Sunt deciziile noastre bune din trecut care sunt amenințate de tot felul de lucruri, mai ales de alegerea noastră de a nu mai da înainte, de a nu ne mai ține promisiunile, deciziile luate oate bune. Vedeți, atitudinea asta trebuie să fie atitudinea noastră, înainte. Și poate mă întrebați, bun, și înainte cum? Direcția, să știți, face diferența. Și când alergi după Hristos și pentru Hristos, nu poți da greș. Spunea cineva, adevărații creștini nu au ajuns în cer, dar sunt îndreptați spre cer. Primii creștini se spun despre ei că în fiecare zi, primul ucenic al Domnului Iisus, ei se uitau spre cer. Vine? Nu vine. Hai să mergem mai departe, să mai spunem la altcineva despre dragostea lui, să mai spunem despre ce a făcut Hristos. Astăzi este invers. Dacă ne mai rămâne timp, poate, dacă ni se aprinde scânteia aia prozeletismului, cum zic unii, mai spune la cuiva că Hristos este Domn și că El a murit. În afară de Paște și de Crăciun. Și atunci ne amirăm de ce nu mai vrem să dăm înainte, de ce parcă stăm pe loc, realitatea este că nu stăm niciodată pe loc, dăm în urmă. De ce ne blocăm? Apostolul Pavel îl spune aici simplu, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Și uitați-vă, spune, urmăresc ținta alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Urmăresc ținta. Dacă dați cu mine în Evrei, capitolul 12, acest capitol menționat și din care studiam o parte acum două duminici, ne amintim și citim împreună, făcându-ne o idee a alegării noastre clare. Iată, suntem în cursa asta a umblării noastre cu Dumnezeu, da? Bun. Și care e atmosfera? Ați văzut ce atmosferă este pe un stadion când se întâmplă un meci de fotbal? Sau pe un stadion unde au loc jocurile olimpice? Nu este orice fel de stare. Toată lumea se uită. Acum, cu tehnologia, tot globul se uită. Dar iată cum este atmosfera alergării în care și eu și tu ești implicat. De aceea, spune versetul 1, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica. Și păcatul care ne prinde atât de strâns, sau lesne, cum spune Încurănescu, și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Deci care e imaginea? Imaginea este că în capitolul 11 anterior ni se prezintă o galerie a oamenilor credinței, da? Începând de la Abel, și până, spune aici, la un dat, spune, și mulți alții. În versetul 32, dacă vă uitați în versetul, în capitolul 11, spune, n-am suficient timp să vorbesc despre Gedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și despre profeți. Și toți acești oameni, alergători și ei, au devenit astăzi spectatori. Spune în versetul 1 din capitolul 12, suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Care e atmosfera alergării? Adică eu și cu tine, în viața noastră, suntem urmăriți de cer. Ca să nu mai spun că suntem urmăriți de oameni. Chiar dacă pare ei că nu se uită. Dar se uită, vă spun eu. Și ne ascultă. Și prin pereți. M-am uitat cât de bine se aude la noua noastră casă ce se întâmplă la vecinul. Și cum îi merge ventilatorul din baie non-stop. Are bani. M-am gândit eu. Că se aude pur și simplu. Dar în viața asta, pe teren spiritual, cerul se uită la noi. Ăsta e un lucru care... Hai să ne punem întrebarea. Suntem conștienți de el? Cât suntem conștienți? Mai nimic. Pentru că dacă suntem neatenți sau nu suntem atenți, pur și simplu suntem inconștienți de această realitate, că cerul se uită la noi. Sau cum spuneam în alte ocazii, se filmează. Tot timpul se filmează. Tot timpul se filmează. La Jocurile Olimpice, de exemplu, fiecare lucru este urmărit. Tot stadionul ăla se uită. Fiecare își urmărește sportivul. Cerul se uită la noi. În Apostolul Petru spune că îngerii se uită cu atenție și se uită cu dorința de a înțelege la lucrarea asta lui Dumnezeu pe care o face noi de mântuire prin Fiul Său. Nu cu ciudat. Să se uite îngeri la tine. Dar se pare că îngerii nu știu ce înseamnă mântuire. Și sunt fascinați. Pentru că asta e imaginea. Îngerii sunt fascinați. De felul cum Dumnezeu mântuiește păcătoșii. Pe mine și pe tine. Atunci când realizezi că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și iertarea asta este în Iisus Hristos. În ce a făcut El pe cruce. Și acolo începe o viață cu Dumnezeu în fiecare zi. Care se numește alergare. O viață asistată de un antrenor, dar acum vedem e o viață asistată de un întreg stadion, dacă zicem așa în ghilimele. Un cer întreg. Și spune versetul 2, să ne fixăm atenția asupra lui Iisus, care inițiază și desăvârșește credința. Să ne fixăm atenția unde? Asupra lui Iisus. Pavel spune aici, fac un singur lucru, uitându-mă, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte, dar nu se oprește acolo, spune, și urmăresc ținta alergând spre primul chemării de sus al lui Dumnezeu. În Hristos Iisus. Ținta. Interesant este că ținta asta este o țintă dublă. Este o țintă ca antrenor, pentru că spune aici să ne fixăm atenția acum asupra lui Hristos, care este cel care inițiază și desăvârșește credința. În alte traduceri apare ca autorul și cel care desăvârșește, perfecționează, maturizează credința noastră. Dumnezeu vrea să creștem în credință. Așa cum un alergător, un sportiv, pe măsură ce exersează și ascultă de antrenorul lui, devine din ce în ce mai bun. Cei care au făcut sport sau fac încă sport știu cât de important e lucrul ăsta. Nu merge. Nu faci nimic cu viața ta. N-au la ce să uite oamenii dacă nu te porți așa. Ne fixăm atenția asupra lui Iisus, care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria care stătea înainte a îndurat crucea, disprețuind rușina, și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Avem un antrenor, avem un, dacă vreți, un exemplu perfect. Gândiți-vă, ce sportiv n-ar da să aibă un antrenor de tipul ăsta? Un antrenor care să-și dea viața. Întotdeauna antrenorii care s-au dăruit cu totul echipei sau sportivilor pe care au antrenat au fost antrenori care au rămas în istorie, care s-au auzit de ei mereu. Și rezultatele n-au întârziat să vină. Oare ce se va întâmpla cu mine și cu tine dacă alergăm așa, uitându-ne țintă la Hristos? Dar noi considerăm că suntem mai deștepți, pentru că ajungem să ne uităm la noi, la slăbiciunea noastră, și antrenorul spune, nu, nu te lăsa, de înainte și îți promit că vei da rezultate. Uităm să ne uităm la oameni și credem că oarecum ne putem găsi realitatea în ceea ce ne spun ei. Dar ăsta e un lucru așa de relativ. Se supără antrenorul dacă nu o să asculți de el, asculți de neavizați, da? Neprofesioniști, să zicem așa. Dar spune să ne fițăm atenția asupra lui Iisus. El este și antrenorul, dar este și modelul nostru. Spuneam, da, și data trecută, orice antrenor adevărat a fost un sportiv, un antrenor adevărat și bun, a fost un sportiv pe măsură. Un sportiv adevărat, un sportiv care a plătit prețul. Că de aia a ajuns antrenor, spune noi. Iisus este antrenorul perfect. El e ținta, e și exemplu. E foarte important. Dar aș vrea să leg lucrul ăsta de un alt aspect a privire la alegare. Vedem alegarea vieții de credință, viața asta pe pământul acesta cu Dumnezeu, dar mai mult ca o distracție. Am ajuns, de exemplu, astăzi să facem sport. Și am spune... Unii dintre noi, pe bună dreptate, nu toți oamenii sunt sportivi, fac sport de performanță. Dar am ajuns să credem că sportul e distracție. Problema este când credem că viața creștină, ca o legare, este la fel. Când ne mai rămâne timp. Când credem că oare... sau, ca să ajung la ce vreau să spun mai direct, când credem că nu mai merge viața dacă nu exersez. După 40 de ani, ceea ce este normal, nu mai e normal. Dacă până în 40 de ani, și pe unii chiar mai devreme, elasticitatea mușchilor, sau poate chiar mușchi pentru unii dintre noi, încetează a fi automată, trebuie să înțelegi că trebuie să faci sport, trebuie să alegi, să-ți faci timp, să fii perseverent. Altfel, o pățești. Tu spune oricare doctor, oricare masseur sau doctor masseur. Trebuie să ai un tonus și tonusul ăsta trebuie să lucrezi. Dar noi nu luăm așa. Și considerăm că stai, trebuie să ajung să mă doară bine ca să pot să decid să iau măsuri cu viața mea. Dar oare cât de înțelept este acest lucru? Vorbeam despre a privi țintă. Mă duc aminte de ilustrația această poveste în care la curtea împărătească împăratul decide, află despre un complot și jură că atunci când îi va prinde pe cei care au complotat împotriva lui, îi va executa pe toți. Mare a fost mirarea când între cei care au complotat împotriva lui s-a găsit chiar fiul său. Și promisese, era cuvântul împăratului. Dar aici, pentru că sunt împărat, am să vă dau o singură șansă. Una singură. Vezi, fiule, în tine stă toată șansa celorlalți. Am să-ți dau o tavă de apă, plină ochi cu apă. Și trebuie să iei această tavă în mâini și să înconjori tot castelul. Și era un castel, nu era o căsuță. Dacă va pica o singură picătură de apă din tava aceasta, va pica și capul tău și capul celorlalți. Dar dacă vei reuși să treci tava aceasta, să o parcurgi în jurul castelului, să ajungi din nou la mine, fără să pice nicio picătură de apă, trebuie să lua viața ta și viața amicilor tăi. Imaginați-vă acest prinț. Cam cât de atent a fost el la acea tavă. Pentru că în jurul lui era vacarm. Urlau, îl acuzau, trădătorule, nenorocitule și tot felul de lucruri de genul acesta. Dar viața lui ținea de acea tavă, de fiecare picătură din tavă. Și așa, cu mare atenție, fără să-i tracă prin cap, să-și permită să arunce un pic din atenția urechii lui și a ochilor lui la ce era în jurul lui, a reușit să înconjoare castelul cu acea tavă, să salveze viața lui și viața coechipierului lui, amicilor lui. Vedeți, nu vedem așa în mod normal viața și alergarea creștină. Dar aici ni se spune, Pavel ne dă exemplu, spune aici, urmăresc ținta, alegând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și de anul trecut, de 1 Ioan spune, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, să stăm capul sus, să nu ne fie rușine. Felul în care alergăm și ne lăsăm antrenați, contează așa de mult. Dar vreau să pun o problemă aici. Dacă ar fi să alegem în alegarea asta, să găsim o problemă, nu neapărat pietre, dar o problemă în noi. Pe drum găsim pietre. Și am vorbit despre tot felul de pietre, da? Dar în noi, dacă ar fi să găsim o problemă, un dușman, o slăbiciune, care ar fi? Și am adus aminte de tot cuvintele Apostolului Pavel, din Galateni, capitolul 6, versetul 9. Înainte de Filipeni, Efeseni, găsim Galateni. În ultimul capitol, surprinzător, într-o epistolă care vorbește foarte mult despre ce înseamnă har, sau mai exact mântuire, care înseamnă har plus nimic, adică Iisus plus nimic, nu lege și alte lucruri. La sfârșitul acestei epistole, Pavel termină foarte practic și spune în capitolul 6, versetul 9, să nu obosim făcând binele, pentru că dacă nu vom cădea de oboseală, va veni și vremea sau timpul când vom secera. Și spune acolo, să nu obosim făcând binele. Să nu cădem de oboseală. Asta este problema care o găsim în noi. Obosim. Și atunci, dar normal să obosim, nu? Dar nu despre asta e vorba aici. Să nu obosim făcând binele. Cu alte cuvinte, să nu încetăm să facem binele. Ce e oboseala? Oboseala este starea asta de slăbiciune generală, datorită un efort fizic sau poate chiar intelectual. Se mai întâmplă și în zilele noastre de genul ăsta. Obosire, osteneală, da? Spunem noi, băi, sunt rupt. Cum am fost eu săptămâna asta, rupt. Tehnic, oboseala înseamnă scăderea rezistenței. Se pare că în lumea noastră E o condiție. Mai devreme, mai târziu, obosim. Noi, obiectele noastre obosesc sau îmbătrânesc, cum vreți să le spuneți. Pe unele pietre funerare se găsesc cuvintele care încep cu îngrabă, îngrijorat, îngropat. Dar așa suntem noi. Îngrabă, ne îngrijorăm și obosim așa și până la urmă ajungem unde spunem noi cu toții o să sfârșesc. Și totuși nu e așa. Pentru că Pavel spune, eu nu alerg și nu privesc la țintă ca să ajung în pământ. Nu, ci ca să ajung să primesc premiul alergării cerești, care este în Hristos Iisus. Cum e să obosești să faci binele? Ca așa spune aici. Să nu obosim făcând binele, pentru că dacă nu vom cădea de oboseală, va veni și timpul când vom secera. Știți? Când ne uităm la, să revenim la imaginea noastră, când ne uităm la alergătorii, la sportivii care primesc un premiu, nu? E așa glorios e momentul ăla, nu? Ți se zbârlește pielea pe tine. Mai ales dacă ești fan înfocat, da? Câștigă ștaua, e jale în România. Mă rog. Sau nu știu cu cine țineți, în fine. Dar este un moment glorios. Imaginați-vă și vă program și duminica trecută. Cum va fi când se va decerna, se vor decerna premiile în cer? Înainte la Dumnezeu. Vă spun eu, n-a fost și nu va fi niciodată în momentul ăla. Și totuși, la momentul ăla, fiecare dintre noi care suntem aici, dacă suntem al lui Hristos, vom fi decernați cu premii. Așa că să ne punem nouă întrebarea, cum e să obosești făcând binele? Și ce este binele, apropo? Dumnezeu spune că El e bun. Un tânăr s-a apropiat de Iisus, citim în Evanghelie, spune, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Păi, viața veșnică. Păi, de ce mă numești bun? Că numai unul singur e bun. Da? Avea să arate o problemă de inima lui, pentru că inima era problema lui. Le făcea pe toate. Era religios. Venea și la biserică. Cunoștea și legea, și Biblia, cu mulți de noi. Dar inima lui era legată de obiecte. Când i-a spus, vinde tot ce ai și de săracilor. Și mai vine și urmează-mă. Spune că s-a întristat foarte tare. Oare ce ne interesează pe fiecare dintre noi? Să vorbim un lucru. Ce interesează pe Dumnezeu este când noi obosim și renunțăm să facem binele. El e bun și a face binele înseamnă a face faptele lui Dumnezeu. Vedeți, în Psalmul 38 spune, gustați și vedeți ce? Ce bun este Dumnezeu. Ați gustat? Că vorba unuia, măi, așa arătăm de parcă am fi fost botezați în oțet. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vedeți, binele nu e întâmplător. Binele, a face binele, a face voia lui Dumnezeu, nu e întâmplător, nu ni se întâmplă. Pur și simplu este o acțiune bine gândită și asupra căreia am luat decizia de a o face. Vorbeam ieri, de exemplu, la întâlnirea noastră de bărbați despre iertare. Iertarea nu este accidentală. Nu iertăm accidental niciodată. Niciodată. Dacă cumva faceți lucrul ăsta, duceți-vă la doctor. Că nu e bine. Nu, e un efort. Trebuie să am o motivație. Trebuie să gândesc în un anumit mod. Învăț, de exemplu, iertarea de la Dumnezeu. De exemplu, iertarea este un bine pe care, în care nu trebuie să obosesc. A face bine înseamnă a face voia lui Dumnezeu. A face faptele Lui. A te comporta ca și El. Asta înseamnă creștin. Și totuși spune aici să nu obosim făcând binele. Dar de ce obosim? Mi-am dat câteva lucruri aici. Și să nu le dezvăr frumos. Că toți picăm la acest. Spune, eșecurile ne obosesc. Când o dai în bară, nu este așa plin. Rar sunt printre noi. Cine știe ce școală am avut și ce motivație și unde privim ca să nu te lași, da? Dezamăgirile, toate aceste lucruri obosesc, deprimă. Boala asta a deprimării, care e numită depresie, dar de cele mai multe ori săraca boală e n-are nicio vină. Noi suntem deprimați, descurajați, dar nu neapărat să suferim de depresie. Așteptările neîmplinite, de exemplu, obosesc. Să te aștepți și să nu primești, să nu ți se întâmplă ceea ce îți dorești. Dar și pretențiile irealiste. Da? Pretenții irealiste cu privire la Dumnezeu, la semenii din noștri, da? Mai ales pretenții la creștini. Ei vrem să fim perfecți. Și am mai auzit vorba asta. Băi, eu când am venit în mijlocul nostru, am crezut că sunteți perfect. Am zis, Doamne, ești mare. Nu mai tu faci minuni de genul ăsta. Dar n-a durat mult că și-a dat seama despre realitate, da. Ne mai obosește căderea unui frate în credință. Când vezi pe cineva că care, hai să fim serioși, că nu ne bucurăm și nu ne simțim așa de încurajat să-mi decăderea fratelui. Nu. De exemplu, eroarea sau răstărmăcirea adevărului. Când în viața noastră intră minciuni, erori de principii, ăștia obosesc. Pentru că ajungi să faci ceea ce nu trebuie. Chiar viața trăită dublă. Viața pe două fronturi. Încercăm să mulțumim și pe Dumnezeu și pe diavolul. Și nu vreți să credem că Iisus a spus nu puteți sluji la doi stăpâni. Dar noi încercăm. Așa cum am spus și altă dată. Vrem și una și alta. Și obosim astfel. Oboseala este una anume, apropo, când încercăm să trăim pe două fronturi. Dar și truda, de exemplu, fizică obosește. Și ajungem, ce spunem în proverbe, că un trup obosit este... ajunge să afecteze spiritul și invers. De exemplu, viața creștină trăită în fire, adică în puterea umană, obosește foarte mult. Pentru că viața în ascultarea Dumnezeu este o minune. Nu o poți trăi prin puterea ta. Îmi place ceea ce cineva spunea așa de simplu. A sluji lui Dumnezeu sub lege înseamnă datorie. Dar a sluji din dragoste este plăcere. A face binele din obligație înseamnă datorie. Însă a-l face din dragoste este o bucurie, o plăcere. Slujirea celui care iubește niciodată nu este o trudă. Este o bucurie, este o oportunitate, este o plăcere. Din punct de vedere biblic, oboseala aici despre care vorbește este o oboseală spirituală. Și ea se manifestă inclusiv fizic. Dar ce înseamnă să fii obosit spiritual, să încetezi a face binele? M-am uitat la câteva versete din Biblie și îți denotat, nu avem timp să le răsfoim pe fiecare. Dar cum arată oboseala în Biblie? De exemplu, în Geneza 4:6, Dumnezeu îl întreabă pe Cain, pentru ce ți s-a posomorât fața? În Proverbe 17:20 spune, un duc mânit, întristat, usucă oasele. Dar cine poate sprijini un duc deprimat, spune mai departe în 18:14 în Proverbe. În Proverbe 15 vorbește despre tristețea din inimă. Spune, dar când inima este tristă, duhul este mânit. Legătura aceasta în ce privește capacitatea mea de sentimente, de simțiri, legată de duhul meu. Disperarea, spune în Psalmul 42, pentru ce te mâhnești suflete și gemele întru meu? Mi-am adus aminte că într-o duminică eram atât de întristat încât am compus un cântec din versetul ăsta. Pentru ce te mâhnești suflete și gemele întru meu? Dar spune mai departe, nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl vei lăuda. El Dumnezeul tău și mântuirea ta. Împovărarea păcatului duce la oboseală. Spune în Psalmul 38, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Păcatul obosește. Și ne prindem greu cu chestia asta, să știți. E atât de simplu, dar ne prindem greu. Păcatul obosește. Ne handicapează. În Psalmul 119, psalmistul spune, îmi plânge sufletul de durere. Sunt lucruri pe care noi le experimentăm și arată, practic, o oboseală. Le spune că bărbații n-ar trebui să plângă. Deși cântecul spune că și ei plâng, da. Dar nu-i problema că plângi. Problema este de ce plângi. Care este realitatea din spatele? Nu e o problemă că plângi. E chiar foarte bine, spun psihologii. Dar de ce plângi? Pentru că e una să plângi de bucurie și alta să plângi de disperare, de descurajare. Și totuși ambele le poți aduce înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu este imun la treaba asta. Ne gândeam la o problemă interioară. Problema asta a oboselii, să fim obosit. Dacă ar fi să ne întrebăm, să te întrebi, eu sunt obosit? Sunt obosit spiritual? Știu, e incomodă, de-aia am zis așa personal. Dar întreabă-te. Ce facem când nu obosim? Păi știți ce facem? Facem prostii. Pentru unii, oboseala aduce, dă în plictiseală. Și Philip Brooks spunea, jumătate din păcatele lumii sunt făcute din plictiseală. Dar la bază, poate fi chiar oboseala asta spirituală. Ce să facem? Cineva spunea, când obosești, adu-ți aminte sau ia aminte să devii o Maria în loc de Marta. E timpul să lași cotrobăilele, să lași treburile și să stai la picioarele lui Iisus. E timpul să mă întorc la ce e de bază, la ceea ce știu că e sigur. N-ar rost, când sunt obosit și recunosc lucrul ăsta, să mă complic cu lucruri noi, lucruri de care nu sunt sigur. Dumnezeu pur și simplu vrea să mă întorc la El. Să-mi reorganizez prioritățile. Și bineînțeles, o altă întrebare. Cum învingem oboseala? Că n-are rost să vorbim despre ce fac când sunt obosit, când ești deprimat, când ești descurajat. Păi, în Isaia, hai să deschidem acolo, e un pasaj, s-au compus multe cântece din pasajul ăla și versetele respective, Isaia, capitolul 40. Versetul 28. Începem. Nu știi, Isaia 40 cu 28, nu știi, n-ai auzit, Domnul Dumnezeul cel veșnic este creatorul întregului pământ. El nu obosește și nici nu ostenește. Și să știți că Dumnezeu nu ne face în sâc, știi aici, în ciudă. Nu, nu. Vrea să ne spună ceva, un secret. El nu obosește, nici nu ostenește, iar priceperea lui este de nepătruns. El dă putere celui obosit. El întărește pe cel fără putere. Flăcăii vor obosi, vor osteni, tinerii vor cădea lipsiți de putere. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, își vor înnoi puterea. Se vor înălța prinzând aripi ca vulturii. Vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Eu zic că asta e o deviză pentru orice firmă serioasă din lume. Da? Exact ce spune aici. Vor răga și nu vor stăni, vor umbla și nu vor obosi. Asta este visul oricărui angajator, să aibă oameni angajați de tipul ăsta. Și totuși, aici se spune că cei care se încred în Domnul, versetul 31 mai exact, își vor înnoi puterea. În original spune cei care știu să aștepte în Domnul. E o așteptare cu încredere. Își vor înnoi puterea, se vor înălța prinzând arica vulturii. Ce să fac? Cum să-mi ving oboseala? Păi trebuie să mă întorc la Domnul, pentru că dovada că sunt, am obosit spiritual, am încetat, că spuneam că asta înseamnă să încetez să fac binele, să trăiesc pe voia lui Dumnezeu. Am încetat să mă uit la El. Încep să ascult la oameni și tava mea mână și viața mea ține de ea, relația mea și viitorul meu și inclusiv acea zi mare de premiere din cer este, ține de felul de ceea ce aleg eu în alegarea mea. Dumnezeu înlătură oboseala. El așa promite. Așa că hai să punem întrebarea. Tu când ești obosit, când ești descurajat, deprimat, care sunt oricare formele ăștia care au la bază oboseala asta spirituală, ce faci? Care este prima intenție? Dumnezeu ne trece prin lucruri ca să ne învățăm să mergem la El. Mă uitam zilele ăștia la niște prieteni care au niște copii mai mici. Mă uitam la fetița mică. Cât de repede, de la oricine mulțumire, mami, tati, ce să-i zic, că e mățăită? Așa face un adult. Dar asta e realitatea. Cu toții mergem în ceva. Că se vede sau nu se vede, asta e altă problemă, dar nu contează. Ce facem noi atunci când obosim? Când descurajăm? Când ochii ne alunecă? Și o luăm jos, ca Petru. S-a uitat la valuri și imea s-a scufundat. Dumnezeu spune, eu... Vedeți, în versetul 28 este o întrebare așa, cam în glumă, dar e serioasă. Nu știi, n-ai auzit? Adică nu știi tu, nu știu eu că Dumnezeu ne dă putere și totuși nu mergem la El. Că nu vrem noi. Dar până când? El e Creatorul, El e Dumnezeu nostru. Să mergem la El. Deci ce să facem? Cum învingem? Păi să aștept în Domnul, să alerg la Domnul, să mă încred în El. Dacă nu fac asta, fac prostii. Un al doilea lucru. O să ne primim un pic acum. În Filipeni, capitolul 4. Pavel mai aduce aminte că era în închisoare. Și în închisoarea aceasta, uitați ce atitudine avea el. Poți obosi în închisoare? 4:13. E un verset care îl știți cu toții. După ce el spune așa, într-un mod ciudat, era în închisoare și spune în versetul 10: m-am bucurat mult în Domnul că acum din nou v-ați gândit la mine, că ați fost preocupați de mine, da? Versetul 12 spune: știu ce înseamnă să fii sărac și ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație, fie sătul, fie flământ, fie din belșug, fie nevoie. Și spune, care e secretul? Pot totul în Hristos care mă întărește. Ce înseamnă totul în Hristos care mă întărește? Înseamnă să am un obicei, să am un antrenament, și anume, eu mă bazez pe ceva. Pavel spune aici: eu mă bazez pe Hristos. El e exemplul meu, El este motivația mea, El este reperul meu, El este locul unde mă duc să mă odihnesc, El este locul unde mă duc să mă adăp. Ce bună este o gură de apă rece! Într-o zi încintată. Și hai să întrebăm, dacă ar fi așa, că eu nu mă pot abține să nu pun întrebări de genul ăsta, cât la sută din eforturile noastre putem spune noi că sunt prin Hristos, prin puterile Lui, adică prin Duhul Sfânt, și că prin noi? Citeam zilele astea în Evanghelie și am observat, mai ales în Luca, cum spune despre Iisus, Iisus plin de Duhul Sfânt. A fost dus de Duhul în pustie și a fost zis. Iisus plin de Duhul Sfânt, a dus și a lucrat. Iisus plin de Duhul, s-a condus de Duhul. Nu vi se pare ciudat? Păi era vorba aia, Dumnezeu. Dar ce citeam în dimineața asta, El s-a dezbrăcat de Dumnezeirea Lui. Toată viața Lui, ascultarea și slujirea Lui a fost doar prin Duhul Lui Dumnezeu. Este exact cum eu și tu trăim credința. Altfel nu se poate. Obosim și facem prostii. Tot ce facem, să facem pe Hristos, că El ne întărește. Este alegerea noastră. Un alt lucru. De multe ori, mai ales în episodul lui Pavel, ni se poruncește ceva legat de oboseală, dar într-un mod indirect. De exemplu, hai să ne uităm în Efeseni, puțin înainte de Filipeni, Efeseni capitolul 6, versetul 10. 6:10. În cele din urmă, deci după ce spune o grămadă de lucruri, adevărul spune, în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Ce imagine ne vine? Ce înseamnă să te întărești în Domnul și să te întărești în puterea tăriei Lui? E o întrebare cu tâlc, pentru că următoarele versete ne arată ce înseamnă asta. Ce înseamnă să te întărești în Domnul, în puterea tăriei Lui? Spune, îmbrăcați cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu. Și începe să vorbească despre coiful mântuirii, da? Despre platoșa neprinirii, despre brâul adevărului, despre sandalele râvnei Evangheliei păcii, despre sabia Duhului. Toate lucrurile așa, și spune despre rugăciuni cu care ne practică, este ca o aură așa în jurul nostru. Adică stăm de vorbă cu Dumnezeu, noi cu El și în El ne încredem. Întăriți-vă în Domnul. Cum faceți, apropo, dacă ar fi să ne întrebăm, cum facem când obosim, cum facem când suntem încercați? Ce facem, apropo? Aici, astea sunt întrebări simple, dar pot fi destul de enervante pentru noi. Zaharia 4:6 e un verset care spune, nu prin putere, nici prin măreție, zice Dumnezeu, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Imaginea este că poporul evreu, după 70 de ani de plecați, au fost exilați, da? Au venit în Israel, foarte puțin, apropo, nici 2%, s-au întors. Și și-au găsit. Au găsit un morman de pietre. Templul era distrus. Toată fala aia și mândria lor de poporul lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu venea în mijlocul lor, era un morman, un munte de dărâmături. Și așa ajungem fiecare dintre noi când ascultăm. Asta e lecția. Dar spune Dumnezeu, i-a spus lui Zorobabel, nu prin putere, nici prin tăria ta, ci prin Duhul meu. Pentru că, da, templul s-a zidit, dar a fost o lucrare absolut titanică. Dar Duhul Dumnezeu în poporul ăsta, în mâna asta de oameni, asta este minunăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de mulți oameni. Dumnezeu nu are nevoie de mulți bani. Dumnezeu nu are nevoie de multă educație. Lucrurile astea sunt bune. Dar Dumnezeu nu are nevoie de ele. Dumnezeu are nevoie de un singur lucru. De noi. Și de noi să nu obosim. Adică să nu renunțăm. Mai un lucru. Vorbim despre oboseală, nu? Ce ar fi înțelept dacă obosim să facem? Să nu ticnim. Se pare că la unii dintre noi ne place lucrul ăsta. Și în 2 Corinteni, nu mai deschidem acolo, capitolul 12, Pavel vorbește despre problema lui. Despre acel țepuș. Deci că îl obosea pe el, dar spune că mă ține smerit. Dar spune că Dumnezeu i-a spus, harul meu îți este îndeajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Asta este paradoxul, lucru ciudat cu Dumnezeu. Dacă obosești și vin la el, în oboseala ta și în terminarea ta, pur și simplu, ești varză, cum spune pe românești, da? El își poate arăta puterea lui. Deci nu e the end. Ceea ce pare sfârșitul poate fi foarte bine începutul dacă îl lași pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta înseamnă pur și simplu să ne aducem aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Că el a spus, eu întăresc, eu ridic, eu dau aripi. Știți, trebuie să ne hotărâm ce facem, cum ne vedem, ce facem cu alegarea asta, cum ne vedem pe noi înșine. Pentru că dacă ne uităm la noi, ne uităm la oameni, ne luăm după părerile lor, ne ajungem bine. Citeam despre aceeași zbatere a omului de a se înțelege pe sine, da? Filozofii greci și romani aveau tot felul de păreri, de exemplu, Epictetus spunea, bietul de tine, suflete al meu, ce împovărat ești cu acest cadavru. E greu, mai ales când iei proporții, chiar așa te simți, da, să zicem. Seneca zicea, sunt o ființă superioară și m-am născut pentru lucruri mari, superioare decât a fi un sclav al trupului meu, pe care îl privesc ca o încătușare a libertății mele. Și adevărul? Adevărul avem aici exact în exemplu Apostolului Pavel. Și nu vorbim despre un prostovan, cum zicem noi. Vorbim despre un om care și astăzi, în secolul 21, e considerat un geniu. A rămas ce va fi. Un om care, din punct de omenesc, avem la ce să ne uităm. Și totuși îl spune așa. Toate lucrurile pe care le-am strâns, le-am reușit în viața mea de om, spune, le-am găsit ca fiind nefolositoare. Pentru prețul nespus de mare de a alerga pentru Hristos, ca așa spune el. Și acum mai fac un singur lucru. El e mai important. Și astfel, să nu obosim în facerea binelui înseamnă să rămânem lângă Hristos, să rămânem lângă exemplul Lui, pentru că acolo întotdeauna e de bine, chiar când eu sunt distrus. Pentru că el, când a spus Pavel aici, pot totul în Hristos care mă întărește, el de fapt din punct de vedere fizic nu mai putea nimic. Era legat între două lanțuri, 24 în 24. Și totuși să spui, pot totul în Hristos care mă întărește? Uitați-vă, noi astăzi suntem printre miile și miile de oameni care citim cuvintele date de Dumnezeu lui Apostolul Pavel despre cum să nu obosim. Și așa face Dumnezeu prin fiecare dintre noi. Pentru că vine vremea când fiecare dintre noi, citeam acolo în Galateni, spune, va veni vremea când, dacă nu cădem de oboseală, va veni și timpul când vom secera. Asta sună ca Ieremia. Ce mai mă face să trag nădejde? Este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. La mine așa sună. Vine vremea când și secerăm. Nu spune nimic de cât. Nici nu spune când. Spune că a venit vremea, a venit anotimpul ăla. Dar până atunci spune dacă nu vom cânta de oboseală. Așa că decizia noastră ține de felul în care noi vrem să alegem, cum spunea cineva, fie să fim canale sau să fim lacuri de acumulare. Că e mare diferență între cele două. Și o să ziceți, da, amândouă ai nevoie. Da. Dar e vorba despre, pe termen lung, ce alegem să fim? Să facem fără rezervă binele, spune cineva. Pentru că asta înseamnă să fiu ocupat cu ce trebuie, nu cu prostii. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru îndemnul de a nu obosi. Mulțumim că tu ne deschizi ochii și ne faci să înțelegem că viața este mai mult decât pur și simplu realizări, lucruri concrete. Viața, adevărată este viața în tine. Viața de care ne vom bucura o veșnicie. Lucrurile pe care le facem pentru în spiritual. Alergarea pe care o facem în noi și prin noi, acolo unde ne pui pe fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să ne limităm la un singur lucru și la bun. La privi la tine. La a trăi pentru tine. Tu spui, tot ce facem să facem spre slava ta. Tu să fii văzut. Tu să fii apreciat. Și în felul acesta, Doamne, înțelegem că ne va fi mai ușor, că nu luăm lucrurile asupra noastră, ci te lăsăm pe tine să porți povara pe care noi niciodată nu vom putea purta. Te rugăm să ne deschizi mintea în continuare, să prin Duhul Cel Sfânt să ne dai acea înțelegere a inimii. Să faci ca adevărul tău să ne elibereze și să putem să te urmăm pe tine, să alergăm, să privim țintă la tine și să alergăm după tine. Mulțumim pentru promisiunea că tu ne vei răsplăti. Tu ești cea mai mare răsplata noastră, Doamne. Dar știm că veșnicia pe care tu ai pregătit-o pentru noi nu se poate compara cu nimic. Doamne, deschide-ne încoate, te rugăm, ochii și inimile spre acest adevărul, spre aceste promisiunile tale, Doamne. Și mulțumim că ești în stare să faci asta. În numele lui Iisus te rugăm. Amin.